Això es diu Jazznatics, és el món del jazz amb tots els seus artistes i protagonistes. Jazznatics són els afeccionats al jazz, els que volen escoltar bona música, i durant aquests 60 minuts així ho intentem. Salutacions de Rafael Corbí. Començarem amb Houston Person i aquest My Romance, i seguirem amb Greg Bendy en Interzone amb Interzonia número 1 i en Terry Mitchell amb Agent Lunch, i després ens en portarem per escoltar el disc de Luis Cortellesi, que es diu, un disc fantàstic que porta el nom de Only Child, publicat 2015. Bona música, bons ritmes i sobretot una benvinguda ben cordial. Thank you. Doncs com us hem dit, passem a escoltar peces d'aquest àlbum de Luis Cortellesi, aquest disc que s'anomena Only Child, publicat a 2015. Començarem durant uns minuts escoltant tres de les peces que s'hi troben incloses: Alabama Song, Bones i Nana Hey Hey, Kiss Him Goodbye, Luis Cortellesi. És la música d'en Luis Cortaleggi, com us dèiem, amb aquests tres temes que ens presentava del seu àlbum que us portàvem amb aquest 2015, editat aquest Only Child, les tres cançons que ens han obsequiat amb la seva fantàstica música. Ara anem a escoltar artistes diversos amb els propers minuts a Jazznàtics. Luther Vandross, Going Out of My Head. Yes, I think I'm going out of my head over you. Anything.

Has escoltat la bona música jazznàtics de Johnson Nam Hort i Nicole Henry des del 2008 amb aquest At Last que acabem de sentir. Anem cap al nostre segon àlbum recomanat. Habitualment sol ser un de més modern que l'altre. Des del 2007 avui recuperem l'àlbum Free que ens portaven Marcus Miller. Escoltem algun dels temes inclosos com aquest Blast. Doncs ens aproximem al final del nostre programa després d'haver recordat un parell de peces d'en Marcus Miller amb Blasty Funk Joint des d'aquest àlbum del 2007, com us comentàvem, des d'aquest Free. Ens acomiadem amb Ursel, la cançó anomenada Purple Rain, des del Launch Music de Tokyo Sessions del 2015. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins la propera a Jazznàtics. A reveure. Seem to make up your mind. I think you better close it and get it too.